应该进那个了，这样做不了。 people was not. Lasciate lì, cosa? Lasciate. Ma che io ti voglio tu, io. Mindegy, hogy যে কি আমি দুঃখিত করতে চাই যে মাটি পড়ত তার কইটার সঞ্চয় যাও গেলা অন্য নে কলিং সব তুই করে চাই Allora, ma scusa, prima di ancora che parlamento da avvisarmi la chat, io a chi a vale. Ho visto, ho da chi è visto, c'è chi di altro, che ha già trabalato da qua casa. Allora, togliamo Mary, a Smingle. Ok, ho da bebbia, c'è una sciocca. Ma non lo so. Thank you. Van még ott csapra? Még egy van. Még egy van, de sose gondoltam fiatal korom, hogy mennyi baj van a főzéssel. Mivel? Mennyi baj van a főzéssel. Most mondjuk az asszony a szemlődéssel. Fájam, mint a gyerek van egy ott egyik főzöget minden, minden. Annyi baj van. Hát egy törönséges krumpli levessel is ember, mire nincs több, ugye itt a jó. Akkor a céget, rak már hiány, hogy legyen hely, és akkor majd elvegy most azt is. Rakj őket így, el van ez van. Ha hogy ne volna baj, hát ő... Megy, hogy rakni mindenki. Ha megy, mindenki kumpul el legyen. Hát de az így meg kell kutolni. Zöldség, sárga, van minden. Igen. Meg az még mindent megfucolni, meg ide odarakja, meg akkor főbor, meg kisesalagyom, meg a... Hát mondom, hogy most van, hogy ilyen sok baj van a főzéssel. Fiatal akkorom, hogy én elmentem dolgozni, de azt mondom, hogy főzéssel. Aztán meg még van éve mindenetől majd lég a felszínén. Igen, látottam majd. Még a teje kitárulja? Ott van nekünk abban a vékonyan babú, vagy valami olyasmi egyetlen. Vagy itt elfő a vékonyan babú. engedjük a vodkát. Nem, majd reggel, ha nem. Ugyan. Thank you. picsába, hát. Miért nem mondta, hogy nincs ott minden? Itt a hordó, minden a hordó, mi lesz? Ott volt még kettő, mert te láttam? Bezárom a kaput otthon. Hát jó van. Amikor van két sárgyi kutyám. Eveleszti. éppen belomlott. Milyen, hol a végre? Jó van, akartuk. Egyen kékszer, úgy van. Jó, nem vagyok én során. Köszönöm. Nem kettőnk van. Azóta is járunk voltam, ugye? Ó, gyere már ide, ki meg egy szemem. Köszönöm, hogy legyen a kártál. régi kvadrérik van. Tehát az ott nem lehet tudni vele. Hát anyák, ha már vastag diók, ha minden nyúlnak, de... I rárakok egy barackfát. Mi? Ráteszek egy barackfát. Jé. Nem van vas. Mindig egy kicsit korábban. Nem tudom, hogy jelenleg. Veszek a tanárat. Numerikus, nem numerikus, hanem matematika. Igen? Matematika, de úgy volna, hogy a számítógép mellett kell, hogy nem is számításot kell adni. Feladatot kell megírni mindenkit. Egy hónapon van, hogy mindent átadja. Minden a megfelelően egy hónap után. Pont egy hónapon van, ha majd akkor ne vizsgázzak mindenkit. Van már az utána egy hónapon? Igen, sajnos van, mindenből vizsgázzak. Több idő nincsen már. Oké, felvizsgázol. Vagy fizetek 2000 eurót. 2000 eurót miért? Hogy mi a kutyú járni. Neked érted? Hogy mi a újba járni. Ja. Jelen fizet. Akkor már kirúgva. Hát akkor kirúgunk. Azért nem kell visszafizetni. Hát hogy fizetnek ők neked? Nem fizet meg. De is nem fizet előtt. Azért nem kell visszafizetni még. Érted? Hát így, hogy visszafizetni, nem. Igen, nem kapok tőle semmi ösztöndíjat, semmi sem. Ez akkor mit fizet néli? Azt tudom, hogy a magyar állam felvett azt, de azt nem tudod el viszni. Ugye három vizsgálat jöletje? Tízet. Tízet és hónap a... Igen. Neki kezdek. Ide jön egy hónap, mert hónap sem lesz, nem érte szarkára. Mit akarom, hát akkor sem jön a nap. Nincs idő. Ez a hét, ez elcsúszott, olyan magyar. Hónap az már szerda. Igen, azt mondtam, szerda van, akkor itt nem húzzát jutálni. No. Aztán nyugodtan megyek tovább, majd csütörtök, tehát felmegyek pénteken, akkor húzzik a pénteki napon is. Kompet. A szombati... Én és a reggel vasárnapon a pihentem. Gyelúszok egy hét. A folyam nagyon megtetett most. Ha a spéke kezd már folyt, már tassa meggyúr a orszát. Hát, 21, 21 és fél. 21. Aztán amikor állj meg, akkor kellett a terepén, ugye? Akkor meg tudod elég. Ha állj meg, akkor 22-re szokták hallni. 22-re hagyják meg, akkor te állj. 22-re hagyják. 21 és fél akkor. Mert megy ki belőle közelek, 21 és fél akkor közelek. Tehát mi akkor azt tudod kevarni. Mert hogy mitől vassák annak, megy közelek. Szorolják, akkor megy ki. Mert ha állj is akkor, akkor meg nyilván mitől vassák, akkor megy ki. Nem, hogy egy ezzel átöntődés akkor. Nézd, az megindult, jó. kell parazsán. Mi aludt a tűz tisztára? Az baj. Felhívott vagy mi? Engem folyt, hogy még felszántod? Föld. Gab, jó sok fordulót tett, jó keményet a föld. Most akkor várjál, most az operáció mennyibe kerül? Kajam akarja magát operálni. És mi a fenek kell, hogy mikor tegyük, hogy mik állunk a pénz, vagy mi a fenek akarnak ezek? Nem kell kizetni. Alig 5 perc ezelőtt. Az most csöpök, de a tűz nem olyan akar égni. Az a baj. Tettem, de rám nincsen terepen, az már csak nagyobb van. Nem lehet a fejszem nincs. Nincsen. Beszél valaki a fáj. Mi van? Mi akar beszélni? Mondd a szöveget. Én jól képtem. Hát, hogy tetszik. Ja. Te említem, mi közel van az orvosnak, mi a hozzád? Különbös, én ezt nem értem. Most neked... Ki vagy lenni a hozzád, de mit van? Kivel beszélje meg a... Az utcán a migránsokkal? Nem, de kajomon dönti igen, amit akar. Kajomon, hát jó szóval, így akkor nyerjen a várásra. Mert az elég indult, de tisztájára. Ajaj. Egy olyan unalmas munka ez a pálinka közép, hogy még nem igaz. Tettem csak az ülelány képtét, hogy dolgok képtét azt tetegettük, de hát azt sem jó, már szomra tűnt annak. Hát a bókba ment el egy képtét. Milyen? Mit akartál Pécsi? Na, hát ez a képtét. Vagy Pécs. Vágy. Van Burek Jelko. Fogadják a Burek utat. Szóval a Pécse van zárva. Nem, tehát az inspekció. Azt mondja, a Pécse van zárva. De idegek így magadnak tele vagyok én már a pálinka illatokká, hogy ha ma megyek haza, hogy megállt a rendőr, idejét, hát súlyad, akkor már alkoholok. Mit csinálsz? Jaj, elergelni a rondókat inkább, hogy tévézzék. Hát, elergelni, hogy tévézzék. Mert ez még mostanában nem lesz. Kezdek a tűnre, hozzia. Azért jövök az ápolónak, én, hogyha valami baj történik, akkor nekem majd én vállalásom, hogy én fogom ápolgatni. És én ápolom a felzőt, akkor utána ápolás fiatos meg. Nem? Azért kell mennem minden. Amit meg sem fog jelenni, nem érem, nem sérletem. Igazán. Hanyit fog. Pedig őnek így nekik elérni. Hát nagyon ustad nem akar meg jelenni hivatalos papíroknál. Ugyan a... Aztán majd itt... Hozzá az örökség? Két hónapból, három hónapból azt várják a fejetők, hogy anyának itt a fejé, hogy... Török volna operáltat, hogy nem tudom operáltatni a kéletlenül meghalt. Úgyhogy a tanítóra is. Ott kell lenni, de ő nem válasz semmit sem, mert ő ott szárja le, meg elmegy. Hát majd megmondja a dolgot, hogy itt... Majd ezt papírom is olyan. Én vállalom, hogy én az átlőnek. És akkor átlő mindent iratni. Hogy jól így alak ilyen elhatolok arra, hogy tényleg jöttek. Hatolik. Nem is folytunk, ez nem is jövő. kantinben. Nekem nincs. Hagyd össze, négy. Nem látja megvér. éjjakat hívjuk meg, ugye? Barac már ráírva az a tévedet bejött az ember. Van két a barac. Az apa két a barac. Két barac, az egy. Három barac. Három barac. Három barac. Sokkal utána lesz főtéva. Az milyen motor? 21-re kell hagyni. Mennyi? 21 és félre kell hagyni. Mennyire? 21-re. 21-re? 21-re 21-es fél. 21-re fél, az olyan jelenti. Majd megmondja. 21-re szó. Hogy nem égett, akkor elvigyélj tennek is a folyás aléját. Most elakad. Mi? Hol? Melyik akad? A képen, akkor a gép miatt. Most kap be. Hogy fogjon, no? Az autókulcsot adattam te neked. Gormás kopálinka főző, nem? Mit a van? Gormás kopálinka főző. Volt pálinka főzőtök, nem? Jó. Szétjegy egy kocka főző. Olyan a szétjegy. Hát ez a vakferdel, mi? Nem tudom, hogy nem egy kocka végül. Kell vele főzni ki pálinkát. Hány literes volt? 200 vagy mi? Hát, de volt aztán, hogy pároltad le aztán? Hát úgy, hogy akkor, amikor levett a... Legyütt ez a vódka, akkor kimosodott a kazán, ja, akkor kimosodott. Különtötték, hogy kették a... Hát nem volt külön? Nem volt külön, hogy ilyen idéje. Ez ugyanaz, mint a kettő. Meg akar állni a folyásba. Oké, átrakjam a karatra? Nem, elég jó. Ó, az egy jó csinálni, tudod. Vagy? Na? Rávattad azt a gyilligartossal. Hát ez a... Oh. Of course. farinkát is szóval nem mondja mi. Minek az a farinkával? Sok farinkát fogsz innen. Nem hiszem abszolút. Ugyan nem szok már nagyon semmit sem. Ha sem hiszek, amik itt van utoljára a hatóra. Legalább akkor innát fogtam állal. Kíp a hóba. Na, a telekancsa. A Puláházában indul megint lemató, ugye? Majd még nem. Az egyik napba hódosan ezen akar megint. nap mozgalom. Egész nap mozgalom. Köszönöm. ez a nem akar elhászva. Majd majd jövőre akarok párunkat győzni, akkor a kinyújtott tesz egy párkát az a vízvezetőmától elemíték. akkor miért nem vállaltál maga, hogy a tokai határban kifizetik a termelő felett a vízét? Kérdezett 11-ben volt az a lezárás, nem? Mikó? 2011. Akkor. Nagyra! Ura! Egész. Jó, sérdám. Ego? Ja, kérdezett 11-ben volt az a lezárás. Nem. De melyik? Tehát kérdezett 11-ben is volt. Mikó, a Dóri született. Mikor született? 2003-ban született? Akkor született a Dóri, nem? És nézzél meg! De van írva, hogy mikor született, hogy született, vagy mi? Béta az 98-ban született. Ezzel három, nem? Jó, 2003. Akkor úgy tudjuk hozzá. Mentek volna mindig a Berkók itt a kirőltő volt, nem akarták átengedni. De lesz az úgy tisztete, nem? Én is ott voltam ott, elmondom mindjárt a kéne a kocsi. Vagy a Demes az 97-es, nem? A Demes. Álljatok kéne. Mi kusztatok? Hát én most nem nézek. Amikor felgyújtsák az egész talalók a buzakföldet. Mi? Vagy szokott lenni, amikor felgyújtsák az egész buzakföldet? Hát én is láttam, tudom, végették volna, de nem akart így az egész kutatni, hogy ez úgy felgyújtották. Budar. Olyan nagy valamit nem csináltunk, hogy felgyújtották. Na, hát én első vállalnám végig. Hogy érted? Hát ha kérdezi valami rendben volna. Azt mondja, hogy nem te voltál. Én nem tudom. Nem is arra van az én főben. Nem is látszik ez a nyomai meg neki. Hát de mi a fotom gyúgat meg ilyen. akkor ő kell. Nincs gyakor telefon. De van, nincs rajta internet. Nem jön meg négy.